Brahmaputra, namami Brahmaputra, kabhi shant bahe kabhi rudra, pal pal ek naya chitra. O zindagi ke sakha, yun hi behna, tu hai srishti, Brahma tere pita. Namami Brahmaputra. Teri leharon mein पिता की बाहें मिले तेरी बूंदों से फसलों के मोटे खिले सदियों से तेरे किनारे जीवन का है खजाना तू बहला यूं ही बहला यह धरती सजल कर बहना देश के कंधे का है नीला दुशला नो नाम ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र कहे तुझको कभी क्रोध ना दिखलाना तेरा सदियों से जारी है बहना तुझे क्या क्या नहीं पड़ा सहना यहाँ बसी हर धड़कन का तू ही है रखवाला प्रणामो ब्रह्मो पुत्र नमामि ब्रह्मो पुत्र कभी शांत बहे कभी रुद्र पल पल एक नया चित्र ओ जिंदगी की सखा यूं ही बहना तू है सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता प्रणाम ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र